Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 de FM de Radio San Boi. Sean ustedes bienvenidos a este programa Galegos Novais. Cuando son, pues, las 4 y 10, más o menos van a ser de tarde. Faltan pocos segundos para dar las 10, a las 4 y 10 de tarde. Pues sean ustedes bienvenidos. Y vamos, pues, con las presentaciones. A las vías de son tenemos a Jordi Solé, que será o capitán das vías, que nos va a llevar, pues, a muchos puntos fuera de la radio. Así que muy buenas tardes, Jordi. Y este que nos fala, Armando Fernández. Hoy tenemos que disculpar a nuestro compañero Julio, porque ten otras cosas que hacer y no puede estar aquí con nosotros hoy. Así que, señoras y señores, quedan disculpados. Queda disculpado. Vamos con esos enderezos que tenemos aquí. Por ejemplo, galegosnovais.blogspot.com. Este es el blog. O correo electrónico galegosnovais@gmail.com. Y también nos facilitamos o Facebook. No Facebook poñedes Galegos Novais e xa salides. Queredes mandar unha mensaxe a través do Facebook, pois podedes facelo. Queredes falar con nosco a través do teléfono, pois temos o 93-654-1400 e o 93-654-1500. É que mellor para poder encetar un programa que así con un pouquiño de música. Así que vamos a comenzar, pues, con unas pezas de un grupo que hay alá en Moaña que se titula Lembranzas. Estuvimos tratando a ver si podíamos hablar con algún deles do grupo, pero no fue posible para que nos falaran un pouquiño por deste grupo Lembranzas. Pero vamos a ir con una peza que vos vai a gustar. Así que adiante esa primera peza. Se perdo galego que un pobre, é da Galicia que quero, que non se perdo galego, compañeiro de lembranza, que o fale a xente nova, e non se perda a esperanza. Contigo aprendí o primeiro mamá que saíron dos meus labios de neno, a decir un adeus, un aperte, un abrazo, que por iso non podo olvidar de falar en galego. Contigo aprendí o primeiro mamá que saíron dos meus labios de neno, a decir un adeus, un aperte, un abrazo, e por iso non podo olvidar de falar en galego. E por iso non podo olvidar de falar en galego. Pois ben, esta foi unha cantiga do grupo Lembranzas de Moaña, en Pontevedra. El e o outro lado da ría, frente a Vigo. Desde logo, un pobo fermoso donde xaxa, das nosa costa do Atlántico, el e na ría de Vigo, donde podemos ver hasta casi Portugal. E por eso que nos gustaría falar con eles, pero bueno, noutra ocasión intentaremos falar con eles para que nos conten e nos conten cousas deste grupo, porque teñen cantigas en galego e en castelán. Como ben sabedes, o día 17 foi o Día das Letras Galegas, que o Día das Letras Galegas debe ser todo o ano, non un día só. E este ano, 2016, adicouselle o Día das Letras Galegas a Manuel María, o poeta chairego, un dos escritores máis prolíficos e escritor máis activos e compartidos dos últimos tempos. Publicou máis de 50 libros de poesía, máis dun milleiro de artigos xornalísticos, 30 ensaios, 15 obras narrativas e 20 pezas teatrais. Ten moitas obras aínda inéditas, que haberá que, pois, os que traballan sobre a poesía e a vida de Manuel María, pois seguramente pois van a destapar, a desaguchar esas obras inéditas que están pois quizás metidas en un faediño ou metidas nunha maleta e que non lle deu tempo a publicar. E tamén lles digo que os autobuses, sobre todo en Lugo, pois levaban cartéis con poemas, os autobusos urbans, quero dicir, levaban poemas, pois, de Manuel María. Por iso lles digo que sería interesante. Máis dunha, pois, sacaría fotos deses, agora, cos medios que hai, sacarían fotos neses autobuses. Que lástima non poder aquí en Barcelona telos no metro, que máis dun, pois, e quedaríamos abraiados cos poemas de Manuel María. Pois dito isto, vamos escuitar outra peza do grupo Lembranza. Así que, Jordi Canduqueiras. Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, no sé cando nos veremos. Miña terra, terra donde me crié, hortiñas que quiero tanto, figueirinhas que plantei, prado, ríos, arboredas, pilares que movo en pasariños piadores, casiñado meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campanillas timbradoiras da igrexiña do lugar. Amoriñas das silveiras, que olle daba meu amor, camiñiño, santro miño, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixa casa onde nací, deixa aldea que conozco por un mundo que non vi. Deixa amigos por extraño, deixa beira por o mar, deixa fin canto ben quero que en poidera non deixar. Adiós, adiós que me vou, ere viñas do campo santo, onde meu pai se enterrou, perdiñas que vivei tanto. Terriña que nos as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oen non se moi lonce, cada bala de un dolor, o me soio sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre quizás, digo chesta, adiós chorando, dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidad, tanta lengua es mar adentro, miña casi ya me va. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus sueños, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. Pois ben, isto foi unha cantiga dedicada a Rosalía de Castro do grupo Lembranzas. Bueno, pois vamos a falarvos que para o próximo, e non este fin de semana, senón para o próximo, pois faise a festa maior de Cornellá. E sempre coincide que a festa maior de Cornellá, pois sempre coincide a festa que Rosalía de Castro fai, que serán os días 27, 28 e 29 deste mismo mes de maio, do mes das letras galegas, que organiza, pois, como non podía ser outro, a Rosalía de Castro de Cornellá, no Parque Can Mercader, aquí en Cornellá tamén. Lle a 36 festa que fain, a 36 festa, así que estamos de aniversario, 36 anos facendo festa interrumpidamente. Haberá produtos a cargo de Rosmar, que ven desde a Coruña. Servicio tamén de bar e produtos gastronómicos galegos. Cargo exclusivo da Casa Díaz, que cada ano pois acompaña o que é a festa galega aquí no Parque Can Mercader, donde podedes disfrutar dunha gran gastronomía, ali habrá de todo. Sus produtos. E tamén haberá, pois, como é normal, non podía faltar unha festa sin música, senón xa deixaba de ser festa. Polo tanto, comezas o venres pola xa a noite unha cea de irmandade homenaxando aos socios da entidade que cumpren 25 anos de militancia. Baile esa medalla que se lle expón. E despois haberá un baile coa orquesta Tropicana. Despois de haber cenado, de haber pois posto as medallas, e todo eso será a orquesta que amainice, pois hasta altas horas da noite, pois bailando ali, pois na praza do parque. Ademais, sempre digo que se me semella algunha carballeira de Galicia. E o sábado, pois hai unha ofrenda floral ao busto que hai ali de Rosalía de Castro, ali no Parque Can Mercader, onde participarán actuacións dos grupos Castellers de Cornellà, Esbarts de Sant Joan d'Espí, Casa Galega de l'Hospitalet e a Asociación Cultural Rosalía de Castro, de Cornellà, que son os anfitrións. Despois, ás 2 da tarde, pois unha comida de hermandade coas autoridades e institucións. Ás 6 da tarde, pois, despois de haber comido ben e todo eso, e haber repousado, pois, volve a haber actuacións tamén. Pero quero dicirlles que todo aquel que queira levar a merenda, como se facía antigamente, acordan vostedes cando íbamos pois aí fora de Barcelona, pois iba cas merenda, cando íbamos a Casteldefels, por exemplo, aí ao Castelo ou a outros sitios, pois levar a merenda, que é costumbre de levar a merenda, pois poden facelo. Ali haberá mesas e sillas, donde vostedes pois poden colleles e poñeren ali, e cada cual pois leva, uns levarán empanada, outros levarán outras cousas. Pero despois ás 6 da tarde hai actuacións dos grupos Escola de Gaitas e Danzas Toxos e Xestas, Banda de Gaitas Señor de Rosalía de Castro, que son, pois dixéramos, o grupo de xente maior. Esa xente que iba a levar os pequenos a ensaiar, a aprender e todo eso. E dixeron eles, por que non facemos nosotros algo? Pois uns aprenderon a tocar a gaita, que o fan divino, pois eses son, dixéramos, algúns xa son a voz dos que precisamente pois van a bailar ali no grupo. E despois hai o grupo de bailes de salón, tamén de Rosalía de Castro, para que vexan vostedes que se fai de todo. E despois tamén corren ya por Perlas Donas e o grupo de danza de gaitas de Rosalía de Castro e o gran baile tarde e noite coas orquestas Marimba, que ven desde Pontevedra, e a Tropicana. Todos estos actos son públicos, son gratuitos. O domingo, ás 12, actuación dos grupos Irmandade Galega de Rubí, os Estremeños de San Isidro, Labrador de Cornellà, a Casa de Agarimos de Badalona, Asociación Cultural Agarimos de Badalona, Grupo Rociero Virgen del Rocío de San Andreu de la Barca. E as 6 da tarde, despois de haber comido tamén, pois teremos máis actuacións dos grupos Asociación Cultural Blas Infante, Banda de Gaitas Señor de Rosalía de Castro e Cornellà por las Donas, que volví a repetir, Grupo de Danzas de Gaitas de Rosalía de Castro, e o gran, e despois ás 9 da noite empezan ese gran baile tarde-noite coa Orquesta Marimba de Pontevedra, e ás 11:30 da noite Foguetes, que non hai que cachetes. E despois ás 12 da noite pois despois dos foguetes e todo eso, unha queimada galega popular, que tamén será pois agasallo da casa de Rosalía de Castro. Tamén lles digo que para o xoves 23 de xuño, gran verbena de San Xoán, celebrada diante da Asociación Cultural Rosalía de Castro e Federico Soler, de Cornellá. A hermandade con queimada, galega e verbena de San Xoán. En fin, que van a pasar divino. Así que xa saben, amigos, despois volveremos a repetir o programa das festas. Pois nada, vamos a rematar este primeiro cuadro pois con outra peza de lembranzas. Soliña que dache, María, María, soliña. Ay, que soliña que dache, María, María, soliña. As ondas do mar de Cangas, as ondas do mar de Cangas, hace dos se costraría. Ay, que soliña que dache, María, María, soliña. Ay, que soliña que dache, María, María, soliña. As lei botas sobre Cangas son os de medo decía, as greibotas sobre Cangas son os de medo decía. Ay, que soliña que dache, María, María, soliña. Ay, que soliña que dache, María, María, soliña. Vais os tellados de Cangas, paisos tellados de Cangas, anda un terror de agua fría. Ay, que soliña que dache, María, María, soliña. Ay, que soliña que dache, María, María, soliña. Ay, que soliña que dache, María, María, soliña. Soliña que dache, María, María, soliña.